W Żoliborzu tysiące ludzi. Właśnie zaczyna się msza w 30. rocznicę śmierci kapłana. Na wschodzie Ukrainy nie ustają walki. Są ofiary zarówno wśród ludności cywilnej, jak i żołnierzy. Atak nożownika w Drawsku Pomorskim. Pijany mężczyzna zaatakował nożem ludzi, raniąc 4 osoby. Po przewiezieniu do szpitala jedna z nich zmarła. Życiu pozostałych nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci już zatrzymali 50-letniego mężczyznę, informuje Anna Gębala z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie. Mężczyzna teraz przebywa w policyjnym areszcie. Dopiero po wytrzeźwieniu będzie możliwe przesłuchanie tego mężczyzny i postawienie zarzutów. Oczywiście wyjaśniamy wszelkie okoliczności tego zajścia, jak doszło do takiej sytuacji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mieszkaniec gminy Wierzchowo zaatakował swoich znajomych. Dlaczego, tego na razie nie wiadomo. To był mord polityczny na człowieku, który zagrażał komunistycznemu systemowi, przypominają historycy. Mija 30 lat od zamordowania przez funkcjonariuszy bezpieki księdza Jerzego Popiełuszki. W całym kraju dziś uroczystości rocznicowe. Te najważniejsze przed chwilą rozpoczęły się w parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, gdzie pracował kapelan warszawskiej Solidarności. Profesor Jan Żaren przypomina, że logika komunistycznego systemu zakładała niszczenie wszystkich osób, które mogły zagrażać ówczesnej władzy. Każdy kapłan był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa właśnie jako osoba potencjalnie zagrażająca bezpieczeństwu PRL-u. Ksiądz Jerzy był niewątpliwie jednym z najaktywniejszych kapłanów lat 80. i w związku z tym w pierwszym rzędzie był w tym szeregu potencjalnych ofiar. Ksiądz Popiełuszko wiedział o zagrożeniu, tym bardziej, że bezpieka od 1982 roku prowadziła szeroko zakrojoną akcję przeciwko duchownemu, przypomina publicystka Milena Kindziuk. Na przykład Służba Bezpieczeństwa zorganizowała rewizję w domu księdza Jerzego i podrzuciła tam materiały wybuchowe. Kilka dni później o tym ukazywały się artykuły w prasie. Mimo prowokacji i medialnej nagonki ksiądz Jerzy nie ugiął się przed komunistycznymi władzami i dlatego zginął. Zdaniem historyka Piotra Gontarczyka z IPN-u za śmierć duchownego odpowiadają nie tylko bezpośredni sprawcy. Wydaje się, że Wojciech Jaruzelski nie wiedział o tym przed, co nie zmienia faktu, że jako osoba rządząca tym krajem bierze odpowiedzialność polityczną za działanie podległego sobie aparatu. Przed sądem za zabicie duchownego odpowiedzieli jednak tylko bezpośredni sprawcy morderstwa. Mimo formalnego rozejmu, separatyści wspierani przez Rosjan wciąż atakują pozycje ukraińskiej armii. W ciągu ostatniej doby w walkach rannych zostało kilkunastu ukraińskich żołnierzy. Są również ofiary wśród ludności cywilnej. O szczegółach specjalny wysłannik Polskiego Radia Paweł Buszko. Według danych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy 13 żołnierzy odniosło rany w potyczkach z separatystami w różnych częściach obwodu donieckiego i ługańskiego. Obyło się bez ofiar wśród wojskowych. Separatyści atakowali ukraińskie pozycje wiele razy. W rejonie miejscowości Nikołajewka, Nowobachmutówka i Toneńkoje siły operacji antyterrorystycznej ostrzeliwane były z wyrzutni rakiet Grad. Pod Awdiejewką separatyści atakowali Ukraińców za pomocą moździerzy. Prorosyjskie siły wciąż podejmują próby szturmu kontrolowanego przez Ukraińców lotniska w Donieckiej. Ukraińscy żołnierze odpierają ataki. W Doniecku również w ciągu ostatniej doby kilkukrotnie ostrzelano z ciężkiej broni budynki mieszkalne. Zginęło 4 cywilów, kilkunastu zostało rannych. Jako odpowiedzialnych za ostrzały cywilów Kijów wskazuje prorosyjskich separatystów. Z Dniepropetrowska Paweł Buszko, Polskie Radio. Kraków świętuje pierwszą rocznicę otrzymania tytułu Miasta Literatury UNESCO. Ten tytuł został przyznany miastu za tradycje literackie, promocję czytelnictwa i odbywające się tam kulturalne wydarzenia. Z tej okazji na rynku głównym w niebo wypuszczono kilkaset balonów z napisami Kraków Miastem Kultury UNESCO. 3, 2, 1, start! Robert Piaskowski, Krakowskie Biuro Festiwalowe. Literatura jest takim niezbywalnym elementem tożsamości Krakowa. To jest też jakaś energia, która to miasto przepełnia. Kolorowe balony, które się unoszą w niebo, to jest symbol jakiejś wolności, radości, spotkania, wspólnoty. Jesteśmy na krakowskim rynku, nawet Adam Mickiewicz trzyma dzisiaj, czy otaczające go muzeum trzymają dzisiaj balony. Przez tydzień przed sukiennicami będzie stał napis Kraków Miastem Literatury UNESCO, ułożony z 27 kolorowych liter, które mają ponad 1,5 metra wysokości. Przechodzący przez rynek mogą je układać w dowolne wyrazy. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Do końca dnia pogodnie, noc deszczowa na północy, w centrum i na zachodzie, na termometrach od 9 do 14 stopni. W poniedziałek przelotny deszcz, synoptycy zapowiadają w całym kraju, ale możemy też liczyć na przejaśnienia. Termometry pokażą 13 stopni w Suwałkach, 17 w Lublinie, 18 w Rzeszowie.

zapraszamy serdecznie. Bo my mamy ich całe mnóstwo. Tak, 71 335, tsm@polskieradio.pl, 22 i 7 trójek. Jesteśmy też na Facebooku i na Twitterze Sport w Trójce. Zadowoleni będą na pewno fani motocykli, bo przygotowaliśmy rozmowy z mistrzem świata juniorów na żużlu Piotrem Pawlickim, a także z Tedim Błażusiakiem, który powoli zaczyna myśleć, no kto zgadnie, o czterech kołach. Aha, no będzie też on, jedyny i niepowtarzalny. Co będzie potem? Wszyscy się zastanawiają, co się stanie z Andrzejem Gołotą. Pomyślę jeszcze potem, no nie nerwuj się. Nie denerwujemy się ani trochę. 71 335, tsm@polskieradio.pl, 22 7 trójek, Sport w Trójce, Facebook i Twitter. To co, Krzysztof? Najważniejsze dzisiaj wiadomości. Zaczynamy. W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych Orlen Wisła Płock grał bardzo ważny mecz z Alinksasem. Wczoraj Vive Targi Kielce pokonało Dunkierkę i z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli swojej grupy. No tak, a Orlen Wisła Płock wygrał dzisiaj spotkanie 28-25, więc brawo panowie. W takim samym stosunku Vive wygrało wczoraj z Dunkierką. Idealnie. W T-Mobile Ekstraklasie kończy się powoli pierwsze z dwóch dzisiejszych spotkań. Korona Kielce gra z Lechem Poznań. Było 2-1, kiedy wychodziliśmy z pokoju. Jak jest teraz? Zobaczymy za chwilę. Było 2-1 dla Lecha. 2-1 dla Lecha, tak jest. O 18:00 Górnik Zabrze zmierzy się z Wisłą Kraków. Szykuje się niezłe spotkanie, które oczywiście będziemy śledzić w drugiej godzinie naszej audycji. Damian Zieliński, drugim najlepszym sprinterem w Europie. Polak zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Guadalupe w kolarstwie torowym. W finale Polaka pokonał wielokrotny mistrz świata Francuz Gregory Bosch. To drugi medal dla biało-czerwonych po złocie Eugenii Bujak. Zerknąłem szybko, wszystko wskazuje na to, że jest 83 minuta i Lech ciągle prowadzi 2-1. A w Australii to był popis Włocha Valentino Rossiego. Motocyklista Yamahy wygrał i to z dużą przewagą Grand Prix Australii w klasie MotoGP. Drugie miejsce zajął Hiszpan Jorge Lorenzo, a trzecie Brytyjczyk Bradley Smith. Wszyscy trzej z Yamahy. W klasyfikacji generalnej prowadzi Marc Marquez, który w Australii miał niegroźny upadek na 10 okrążeń przed metą. Drugi jest Rossi, trzeci Lorenzo. Za to Tadeusz Błażusiak zajął czwarte miejsce w siódmej eliminacji Mistrzostw Ameryki w halowym enduro, którą rozegrano w Everett. Polak w klasyfikacji generalnej zajmuje nadal drugie miejsce. Prowadzi Amerykanin Cody Webb, który ma 7 punktów przewagi nad Polakiem. Sezon wielkich maratonów, zakończony w tym ostatnim, czyli w Amsterdamie, wygrał Kenijczyk Bernard Kipiego czasem 2 godziny 6 minut i 22 sekundy. Kolejne miejsce na podium zajęli, kto zgadnie, to nie będzie niespodzianka, także Kenijczycy Rotich i Mwangangi. Wśród kobiet triumfowała za to Etiopka Betelem Moges. Urodzinowy prezent od JAW. Kontrola antydopingowa o 6.20. Napisał na Facebooku mistrz olimpijski w rzucie dyskiem Robert Harting. Niemiec leczy teraz kontuzję kolana i to już trzecia taka kontrola w ostatnim czasie. Harting ostatnio skrytykował władze Światowej Federacji i zrzekł się nominacji do tytułu najlepszego lekkoatlety roku. Wyraził w ten sposób dezaprobatę wobec umieszczenia przez JAW w tym gronie karanego za doping amerykańskiego sprintera Justina Gatlina, stąd pewnie te kontrole. Już możemy obiecać, że w trzeciej stronie medalu zajrzymy też za ocean. Ciekawe rzeczy dzieją się w NBA, ale w NHL też. Gdzie się podziały 223 osoby? Tylu widzów zabrakło, by wypełnić halę hokeistów Vancouver Canucks, która ma prawie 19 tysięcy miejsc. A to o tyle ważne, że od 474 spotkań zawsze był tam komplet. Złota passa frekwencji została przerwana przy okazji meczu z Tampa Bay Lightning. No i co? I Canucks przegrali 2-4. Czyja wina? Kibiców. No nie oczywiście, przyszli, że tak. To przegrali. Prawie 14 minut po godzinie 17. Robimy teraz krótką przerwę z bardzo piłkarskim zespołem i bardzo piłkarską piosenką, bo ona kojarzy się z boiskami jak mało która grupa. Za chwilę porozmawiamy o reprezentacji. Prawie 18 minut po godzinie 17, ale mecz, proszę Państwa, był w lidze angielskiej. W 87 minucie było 1-0. Chodzi o spotkanie Queen's Park Rangers z Liverpoolem. I jak się skończyło? 3-2 dla Liverpoolu. Jak zwykle pod koniec audycji podsumujemy ligi w Europie, więc proszę słuchać, bo będzie o czym mówić. A teraz też temat piłkarski. Witamy w naszym studiu gościa Romana Kołtonia, dziennikarza Polsatu. Witaj, Roman. Witam. Dzień dobry wieczór. Nie wiem, jak się czuć w tym studiu. Zasłonięte kotary, rzeczywiście. Dobry wieczór. Nie, tu nie ma okien w tym studiu. Jeden z prowadzących szukał okien, ale nie znalazł. Nie znam, także musimy się przyzwyczaić. Oczywiście porozmawiamy, Roman, z tobą o dwóch ostatnich meczach naszej reprezentacji w eliminacjach Euro 2016, ale zanim o tym porozmawiamy, posłuchajmy kilku wypowiedzi naszych piłkarzy i trenera Adama Nawałki, najpierw po meczu z Niemcami. Z mistrzami świata trudno rozegrać otwarty mecz, stąd między innymi starannie przygotowywaliśmy taktykę do tego spotkania i praktycznie zrealizowaliśmy ją w 100%. Oczywiście z mistrzami świata trzeba mieć trochę szczęścia. Skuteczność. Na pewno tych szans nie było wiele, ale jak już one były, to wykorzystaliśmy je i byliśmy cierpliwi w tym, co robimy. Czasami wiadomo, że w spokoju się zabrakło, ale to mam nadzieję, że ten mecz da nam takiego kopniaka, że tą cierpliwość, ten spokój przy rozegraniu złapiemy. Wydaje mi się, że uwierzyliśmy w siebie w przerwie. Udało nam się pierwszą połowę zagrać bez błędów w defensywie, bardzo konsekwentnie. Niemcy nie stworzyli sobie tak naprawdę żadnej czystej sytuacji do strzelenia bramki. I to nam dało wiarę w to, że jednak się da i że nie taki diabeł straszny. Ta wiara troszkę nas wzniosła na wyżyny, bo mam szczere wrażenie, że to, co dzisiaj widzieliśmy, to są wyżyny tej reprezentacji. Zapisaliśmy się w historii. Z Niemcami nie wygraliśmy w naszej historii. Takie zwycięstwo może nam tylko pomóc. Na pewno jeszcze bardziej uwierzymy w swoje możliwości, ale też przestrzegałbym przed hura optymizmem. A teraz kilka opinii po wtorkowym spotkaniu ze Szkocją. W karbonowym ochraniaczu, żeby była dziura, to ciężko to zrobić młotkiem, śrubokrętem czy gwoździem, więc tutaj udało się to przeciwnikowi. Strach by pomyśleć, co by było, gdybym nie miał tego ochraniacza. Trzeba by walczyć, wybiegać. Szkoci są znani z tego, że grają twardo, więc trzeba odpowiedzieć tym samym. Ten tydzień dał nam 4 punkty i nadal jesteśmy liderem grupy. Na pewno to jest coś pozytywnego. Zdobyliśmy doświadczenie, to zwycięstwo z Niemcami przede wszystkim dało jakiegoś kopa temu zespołowi. To jest nowe oblicze zespołu, teraz się narodziło. Widać, że ta drużyna od początku tych eliminacji zaczyna wspólnie dążyć i iść w tym samym kierunku i myślę, że największym zwycięstwem tego to jest chyba kibice i my. Roman, pierwsze pytanie do ciebie. Emocje już nieco opadły. Poprosilibyśmy cię o taką analizę na chłodno i zacznijmy od meczu z Niemcami. Co spowodowało, że po raz pierwszy w historii pokonaliśmy mistrzów świata? To, że my zagraliśmy świetny mecz, mieliśmy sporo szczęścia, czy może mistrzowie świata byli mocno osłabieni? Tak, skąd ja znam tych gości, co na antenie przed chwilą? Skąd ja znam tych gości? Kojarzysz troszeczkę, prawda? To jest charakterystyczne. Natomiast muszę wam powiedzieć, ja bym rozpatrywał te mecze łącznie, mimo wszystko łącznie, bo wydaje mi się, że gdzieś rodzi się drużyna, gdzieś nie można odmówić Adamowi Nawałce pomysłu i ja ten pomysł bym definiował bardzo prosto. Dwóch napastników. To jest dla mnie klucz do tego, że mamy 7 punktów w eliminacjach, że ta drużyna strzela bramki. No, możemy liczyć te bramki z Gibraltarem albo nie, ale no, wygraliśmy z tym Gibraltarem 7-0, tak? Padły te bramki. To są też punkty liczone w eliminacjach. Ja bym powiedział, gdzieś ta drużyna zaczęła się rodzić z Litwą w Gdańsku. Ta koncepcja personalna, później Gibraltar i później Niemcy i Szkocja. Ja policzyłem te bramki. 13 goli padło, bardzo proste policzenie, ale już jak wejdę w szczegóły, to okaże się, że ten klucz to jest dwóch napastników, bo 8 bramek strzelili Milik i Lewandowski, jeszcze przy 3 golach asystowali, czyli z 13 bramek, które strzeliliśmy, 11 to jest zasługa duetu napastników. Lewandowski wreszcie nie jest osamotniony i to przynosi efekt. No i bardzo dobrze grał, czyli to znaczy, że skoro widzisz pomysł, a nie sprowadzasz to do kwestii przypadku, to jesteś optymistą, bo to w tych kategoriach trzeba rozpatrywać. Ja jestem zawsze optymistą. Muszę powiedzieć, że w Polsacie czasami koledzy się trochę śmieją ze mnie właśnie, że ja zawsze jestem na tak, tylko że ja czasami też mnożę wątpliwości. Natomiast tutaj troszeczkę dotknąłem, mniej mnożę wątpliwości niż wcześniej, ponieważ wydaje mi się, że to jest czas tego pokolenia Szczęsny, Glik, Krychowiak, właśnie Robert Lewandowski. On ma ponad 60 meczów w kadrze. Strzelił 20 kilka bramek, ale z tego, jak tam liczyłem niedawno, bodaj 11 z Słabeuszą, tak? On też gdzieś cierpiał i chorował. On już pojawił się za Benhakera w kadrze. Był za Smudy, był za Fornalika. Natomiast teraz zaimponował mi w tym meczu ze Szkocją. Większość piłkarzy po tym, czego on doświadczył w pierwszej połowie, tym starciu z Grillem, to po prostu by opuściła boisko. On, ja myślę, że moim zdaniem, czuł się częścią tej drużyny, takim prawdziwym przywódcą tej drużyny, więc on nie chciał zejść z boiska. No. Zmazał te wszystkie wątpliwości, które krążyły wokół jego osoby. Ja go, szczerze mówiąc, zawsze broniłem, bo uważałem, że bardzo, bardzo dużo z siebie daje w tych meczach, mimo że nie strzela goli. Natomiast tym jednym zachowaniem pokazał chyba wszystkim kibicom, jak bardzo mu zależy, jak bardzo chce, bo naprawdę wielu piłkarzy zeszłoby po prostu z boiska. Słuchajcie, ja mam takie hasło Mundial Życia, bo dziś piłkarze, wiadomo, że grają o swoje, prawda? Grają o kariery klubowe i Robert klubowo to już się spełnił. To już będzie jeden z największych piłkarzy w historii polskiego futbolu. Ale on nie pojechał na Mundial do RPA, nie pojechał na Mundial do Brazylii, a mógł na tych dwóch imprezach, jakby Polacy awansowali być. Może byłby w RPA gdzieś jokerem, a w Brazylii już pewnie gwiazdą biało-czerwonych, ale piąte, czwarte miejsce w grupach eliminacyjnych. Jedyna okazja dla niego taka naprawdę tuż przed 30, to będzie Mundial w 2018 roku w Rosji. No, ja nie zarzucam mu w poprzednich spotkaniach, czy w poprzednich kadencjach selekcjonerskich odpuszczania, czy braku zaangażowania, ale myślę, że to jest ten czas, jego czas z tą opaską kapitana i z taką rolą prawdziwego przywódcy. Roman, czy ten mecz z Niemcami mógł być takim spotkaniem jak mecz kadry Engela z Ukrainą w eliminacjach Mistrzostw Świata w Korei i Japonii, który jakby odwrócił wszystko, nasi zaczęli grać, wygrywać, a wcześniej też się z nich śmiano? Tak, tak, ponieważ są takie mecze w historii, które jakby powodują, że dana grupa wchodzi w nadzwyczajną interakcję i to dotyczyło, można powiedzieć, ludzi Górskiego na Wembley, tak? Nawet nie graliśmy wtedy za bardzo w piłkę, bo to dopiero była przewaga. Tam Jan Tomaszewski plus nasi obrońcy Szymanowski czy Musiał wybijali mu piłkę z linii bramkowej i wtedy Anglicy nas gnietli, a minęło parę miesięcy, ta drużyna dojrzała między innymi przez Wembley i potrafiła zagrać porywający mundial. Ja bym powiedział, chłopcy Piechniczka też mieli taki mecz w Lipsku. To był ten mecz, który jakby pozwolił tej drużynie uwierzyć w siebie. Oni oczywiście mieli później trudne chwile na mundialu, ale też no, gdzieś tam zrobili wiele. Kadra Benhakera. Ja za współczesnych meczów, takich współczesnych, to bym właśnie odniósł się do meczu z Ukrainą w Kijowie i do meczu z Portugalią. Te dwa mecze jakby pozwoliły uwierzyć tej grupie ludzi, że można bardzo wiele. Pozwoliły ekipie prowadzonej przez Jerzego Engela i później drużynie prowadzonej przez Benhakera wygrać swoje grupy eliminacyjne. Mój Boże, marzymy o wygraniu tej grupy. Może to jest niemożliwe, może ci Niemcy rzeczywiście będą teraz inkasować punkty kosztem wszystkich, natomiast... No na razie się nie zanosi. Na razie się nie zanosi, natomiast może my będziemy im towarzyszyć na drugim miejscu. Bóg da, może na pierwszym. Piłkarskie życie jest niesamowite, ale jestem pewny, że tak jak tamte mecze w Kijowie czy w Chorzowie z Ukrainą odpowiednio i z Portugalią, tak teraz ten mecz z Niemcami też ich wszystkich podbudował. To było widać od razu w spotkaniu ze Szkocją, bo nawet Wojciech Szczęsny powiedział, że w sytuacji, kiedy przegrywaliśmy 1-2, w poprzednich eliminacjach pewnie byśmy przegrali 1-3, a tutaj chłopaki pozbierali się, podnieśli głowy i walczyli o remis, a potem i o wygraną. Tak, ponieważ Szkocja to jest super drużyna, naprawdę. To będzie nasz wielki konkurent do awansu. To jest drużyna, która wygrywała z Chorwacją w tamtych eliminacjach już pod wodzą Strahana. Strahan miał więcej czasu niż Nawałka. Tak, dwa razy wygrali. Niemców postraszyli w Dortmundzie, naprawdę. W ostatnie 20 minut to tam Neuer się pieklił na kolegów. Mieli Niemcy wiele szczęścia. Niemcy wygrali ze Szkocją, ale Szkoci stworzyli więcej sytuacji niż Polacy w Warszawie z Niemcami. To też pokazuje siłę tej drużyny. Grali pewną piłkę, bo grali w piłkę właśnie, nie przestraszyli się ani Polaków, którzy ograli Niemców, ani publiczności, która była niezwykła. Po prostu oni potrafią grać w piłkę. Natomiast też bym powiedział tak, ten punkt jest bardzo cenny, bo po pierwsze punkt, wpisujemy go do tabeli, to zawsze jest wartość. Po drugie, ta drużyna się podniosła przegrywając. I to, co powiedziałeś, to też buduje tych chłopaków, że można. Przyjdą takie mecze właśnie, że będą, że ci piłkarze pewniejsi o to, czego doświadczyli z Niemcami i Szkocją, będą to też potrafili wykorzystać. No muszę przyznać, że ja nie byłem zachwycony meczem ze Szkocją, natomiast rzeczywiście ta końcówka zbudowała mnie trochę. Nie do końca podobała mi się gra reprezentacji. Uważam, że Szkoci w wielu elementach pokazali naprawdę bardzo wysoką jakość, wyższą niż Polacy, natomiast to, co powiedzieliście, to, że się potrafili podnieść i były jeszcze sytuacje i mogliśmy jeszcze wygrać nawet ten mecz, to jest bardzo budujące. Roman, spotkanie z Gruzją nas czeka. Uważam, że to będzie jeden z ważniejszych meczów w tych eliminacjach. Jesteśmy na takiej fali wznoszącej, bo chyba przyznamy wszyscy, że przed tymi meczami w Warszawie 4 punkty wzięlibyśmy w ciemno, to jest taki moment, że trzeba udowodnić tą swoją wartość, że to wszystko, czego się dokonało, nie poszło na marne i naprawdę będzie to bardzo trudne. Absolutnie. Są mecze kluczowe w eliminacjach. Gruzja potrafi, takie mam wrażenie, będzie potrafiła odebrać punkty Irlandii, Szkocji, Polsce. Mam nadzieję, że nie Polsce właśnie, że my pojedziemy i tam zagramy suwerennie z przekonaniem o 3 punkty, bo to by nas bardzo zbudowało w tych eliminacjach. Jakbyśmy dopisali 3 punkty ze Szkocją, to by było jeszcze lepiej. Ale to nie jest tak. Drużyna, nie wiem, Benhakera też się potknęła z Armenią i remisowała z Finlandią. Ja już mówię, nie ten sam początek eliminacji. Drużyna, jakby Jerzego Engela też zremisowała z Walią, tak? No nie ma tak, że całe eliminacje to jest pasmo zwycięstw, nawet jak wygrywa biało-czerwoni, wygrywają te eliminacje. Tutaj też mogą być trudne momenty. Miejmy nadzieję, że ten trudniejszy moment był ze Szkocją. Tylko jeden argument jeszcze przytoczę wam. Szkoci byli w rankingu FIFA na 29. miejscu, Polska na 70. Ten ranking nie ma przypadkowości. Tam wartościuje się te punkty w zależności od rywala, od ostatnich naprawdę miesięcy, nastu. Więc to nie jest tak, my dokładnie startujemy z tego, a nie innego miejsca. My atakujemy Szkocję, dlatego doceńmy ten punkt, a może pojedziemy do Glasgow i będziemy w stanie też tam wygrać, grając fajny futbol. Na jakiej podstawie to mówię? Na podstawie 2 napastników. Polska skrzydłowymi stoi, będę bronił swojej tezy. Może nie ci skrzydłowi, co przed chwilą, ale my mamy wybór na pozycji skrzydłowych. Jak odpadł Wszołek, czy Peszko się nie liczy, to liczą się inni. Może być sobota, Kuba Błaszczykowski może wróci. Teraz graliśmy Grosickim i Rybusem, a na ławce był Kucharczyk i Żyro. My mamy skrzydłowych. To powinno też dać efekt. To powinno jeszcze ułatwić życie napastnikom, Milikowi i Lewandowskiemu. No chyba największy problem jest na pozycji tego towarzysza życia w środku pola Grzegorza Krywochowiaka, bo tutaj ani Jodłowiec, ani Mączyński, to nie wiem, czy to jest rozwiązanie problemów Adama Nawałki. No i dlatego cała nadzieja w skrzydłowych, bo jakiś element musimy mieć mocniejszy, żeby wspierać Roberta. Niemcy mają taką samą sytuację. Słuchajcie, to nie jest tak, że Niemcy mają teraz super genialne pokolenie, ale na przykład na pozycji bocznych obrońców mają posuchę. Oni zagrali mundial, 7 meczów z rzędu. prawym obrońcą albo środkowym na pozycji lewego Hevedes. Naprawdę. I to był klucz do tego. On bardziej zabezpieczał, nie tworzył gry. Na pozycji prawego obrońcy to Lew tak eksperymentował, tak mieszał, tam i Mustafi się pojawił, i Boateng, i ktoś jeszcze. I nagle w decydującej fazie turnieju on mówi: nie, no cofam tego Lama z linii pomocy, bo jednak nie ma lepszego niż Lama, a ja w linii pomocy kogoś jednak znajdę. To nie jest tak, że nawet Joachim Lew nie ma problemów na poszczególnych pozycjach. Trenerzy są od tego, żeby te pozycje jakby rozwiązywać te problemy. My tu krytycy, dziennikarze, kibice możemy sobie coś doradzać, wymyślać, natomiast to trener na koniec musi wystawić skład. Roman, jesteś blisko tego, co mówi się i pisze w Niemczech o futbolu. Co pisało się o reprezentacji Polski po tym dwumeczu? Znaczy, Niemcy są w szoku. Ja pamiętam taki tytuł: doprowadźcie, Jogi, odniesienie personalne do Joachima Lewa. Jogi, doprowadzacie nas do szaleństwa. Pamiętam inny tytuł: co się stało z naszymi mistrzami świata, prawda? Oni zadają takie pytania, bo dla nich... No najgorszy początek eliminacji mistrzostw świata wszechczasów, nigdy. Tak, oni kalkulowali 6 punktów. Kalkulowali 6 punktów, a zdobyli 1 punkt. To jest dla nich ból. Oczywiście ta sytuacja jest nadzwyczajna. Mówisz o sytuacji kadrowej. Tak, o sytuacji kadrowej. 3 zrezygnowało z kadry, ale tam brakowało z 5-6 naprawdę gigantów. Ale Niemcy ich nie usprawiedliwiają, więc dla nich to też jest ból, że oni nie wywieźli z Warszawy żadnego punktu, a z kolei w Gelsenkirchen zdobyli tylko punkt z Irlandczykami. No dobrze, Roman, to mam dla ciebie wiadomość z ostatniej chwili z meczu w T-Mobile Ekstraklasie i dla państwa wygrał oczywiście Lech? Też. Proszę sobie wyobrazić, że w 93 minucie Lech wygrywał 2-1, 3 minuty sędzia przedłużył spotkanie, ale w 94 Korona wyrównała, konkretnie Kamil Sylwestrzak na 2-2 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Na zakończenie jeszcze jedno słowo do Romana. Chodzi o twoją książkę o Kazimierzu Dejnie. Jest to nowa pozycja, podobno ciekawa i nieco inna niż ta, którą napisał Stefan Szczepłak. Tak, powiem szczerze, mój wydawca, mój redaktor Jan Grzegorczyk, mój przyjaciel, który redaguje moje książki, był przerażony, że to ma być na koniec tylko książka o Dejnie, bo miał być Wilimowski, Dejna, Boniek, Lewandowski. Takie połączenie czterech, mundial życia, takie hasło. Zabrałem się ostro do pracy. Wilimowskiego przygotowałem na 200 tysięcy znaków, ale ten Dejna wygnął mi się spod kontroli. To jest inna książka niż Stefana Szczepka czy Wiktora Bołby, bo są jeszcze dwie biografie na rynku. Natomiast ja bym powiedział tak, moja dziś pokazuje przez reprezentację, przez taką kwerendę w archiwach, kim był Dejna. Jego żona Mariola była równie popularna jak Ania Lewandowska. Udzielała też wywiadów, doszukałem się tych wywiadów. Sam Dejna był bardzo rozpoznawalną postacią, ala Lewandowski dzisiaj. Poszukałem też Dejny przez rozmowy z Bońkiem, Smudą, Kasperczakiem, Szymanowskim. Starałem się pokazać, co zrobił ze swoim życiem, jak to się życie potoczyło. On ma też nadzwyczaj trudną sytuację. On stoi na podium ze Stanleyem Rosem. Jest Cruyff, jest Beckenbauer i Dejna, tak? Ale Dejna był piłkarzem za żelaznej kurtyny. Gdzieś to też chyba mu złamało życie. No to co? Do księgarni. Dziękujemy bardzo. Gościem trzeciej strony medalu był Roman Kołtoń, dziennikarz Polsatu. okay. Religion so I can love and hate. Music so I can exaggerate my pain. Give it a name, I was young, not dumb. Just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the Michał mówił o tym, że zakończyło się spotkanie w 12 kolejce T-Mobile. Ale jak się zakończyło? Zakończyło się, to jest niesamowite. Zakończyło się remisem 2-2. To spotkanie w Kielcach. Korona zremisowała z Lechem. Gdyby państwo zobaczyli miny piłkarzy Lecha i radość piłkarzy Korony. No, takie standardowe. Ci, którzy strzelają w doliczonym czasie, strasznie się cieszą. Ci, którzy tracą, są mocno zasmuceni. A 12 kolejkę rozpoczął mecz Krakowi z Ruchem Chorzów. Pasy wygrały 1-0 po golu głową Adama Marciniaka. Taki był plan, twierdzi trener Krakowi Robert Podoliński. Byliśmy zespołem po prostu wyższym, mieliśmy przewagę w powietrzu. Stąd ilość tych stałych fragmentów przełożyło się na jedną bramkę i to mnie bardzo cieszy. Cieszą się też kibice Krakowi. Pasy po fatalnym początku sezonu powoli odgrzebują się z gruzów i grają skuteczniej. Tymczasem kibice Ruchu, władze tego klubu również, mają zamiar złożyć protest na działanie służb porządkowych Krakowi. Wpuszczanie na trybuny 700-osobowej grupy fanów niebieskich zajęło im 2 godziny. Części kibiców nie wpuszczono na trybuny w ogóle. Z takimi złośliwościami kibice spotykają się niestety na wielu stadionach. Nic nam nie wiadomo o proteście kibiców Lech i Gdańsk wobec służb porządkowych na stadionie warszawskiej Legii. Mistrzowie Polski z biało-zielonymi też grali w piątek i po ciekawym meczu, w którym w pierwszej połowie dominowali gospodarze, a w drugiej lepsi byli goście, ostatecznie 1-0 wygrała Legia. Tuż przed końcem spotkania trafił Portugalczyk Orlando Sá, a wypowie się Słowak Andrzej Duda. Ciężki mecz był, Lechia przyjechała się po 3 punkty i my też chcieliśmy wygrać ten mecz. Ta pierwsza połowa była z naszej strony dużo lepsza jak ta druga. Nie wiem, z czego to wyszło, ale tak było no, po prostu. Niestety kontuzja Radka była, też ta druga połowa nie była ta najlepsza, bo Radko odszedł z boiska. Kontuzja Mirosława Radowicza, o której mówił Andrzej Duda, nie jest błaha. Serbowi odnowił się uraz z pachwiny. Dziś Radowicz zapowiedział, że nie zagra w najbliższym meczu Legii w Lidze Europy z Metalistem Charków i że przerwa w treningach potrwa kilka tygodni. I to są złe informacje dla mistrzów Polski. Z gry wypada najlepszy piłkarz. Co poza tym w T-Mobile Ekstraklasie w sobotę? Choćby historyczny mecz piłkarzy Jagiellonii. Po raz pierwszy grali na nowo otwartym stadionie i otwarcie było huczne. Jaga w obecności 21 tysięcy kibiców rozbiła pogoniarz 5-0. 2 gole strzelił Mateusz Piątkowski. Taka atmosfera, jaką kibice tutaj urządzili, to jest coś pięknego i mam nadzieję, że daliśmy im bodziec do tego, żeby w kolejnych spotkaniach przychodzili nadal. Pogoń miała taki moment, gdzie troszeczkę nas stłamsiła przed naszym polem karnym, ale żeśmy wychodzili z szybkimi atakami i kontrami. Myślę, że to jest najważniejsze. Wysokie zwycięstwo Jagiellonii, tylko nieco mniej okazała wygrana Śląska Wrocław z Piastem Gliwice. Piłkarze Tadeusza Pawłowskiego wygrali 3-0. 2 kolejne bramki zdobył Flavio Paixão, a pod Beskidzie Bielsko-Biała 1-0 wygrało z Górnikiem Łęczna. Jakie to było zwycięstwo? Mówi kapitan górali Marek Sokołowski. Wydaje mi się, że wymęczone i zasłużone też poniekąd. Zaczęliśmy grać lepiej, bo strzeliliśmy bramkę i potem parę sytuacji mieliśmy jeszcze na podwyższenie wyniku. Niestety znowu skuteczność szwankowała, ale Górnik tak samo się odgryzał i na pewno był bardzo groźnym przeciwnikiem. Dziś 2 kolejne mecze, jeden już się zakończył. Mówiliśmy o nim już 2-krotnie. Korona w Kielcach rzutem na taśmę zremisowała z Lechem Poznań 2-2. O 18:00 rozpocznie się spotkanie Górnika Zabrze z Wisłą Kraków. Jutro w ostatnim meczu kolejki Zawisza Bydgoszcz zagra z GKS-em Bełchatów. Michał, jak sytuacja w tabeli? Prowadzi Legia Warszawa, która zgromadziła 23 punkty. Jagiellonia Białystok też 23 punkty. Śląsk Wrocław również 23. Ciasno, tam na górze się zrobiło. Czwarty Górnik Zabrze 21, ale Górnik za chwilę zagra spotkanie z Wisłą Kraków. Oglądamy w Kanale Plus już przygotowania do tego meczu. Cztery ostatnie drużyny. Krakowia, Ruch, Korona, Zawisza. Zawisza 4 punkty na koncie tylko w tym sezonie. Bardzo, bardzo mało. Konkurs. Wraca konkurs T-Mobile Ekstraklasy. Proszę Państwa, było dużo pytań na temat tego konkursu i zainteresowanie też było bardzo duże. W związku z tym wracamy i myślę, że będzie ciekawe i będą mieli Państwo dużo zabawy, frajdy i dużo radości z tego konkursu. Też mi się tak wydaje. Do wygrania w konkursie Brazuka, oficjalna piłka Ekstraklasy oraz dwa bilety na wybrany przez zwycięzcę konkursu mecz T-Mobile Ekstraklasy. Co trzeba zrobić, żeby takie nagrody wygrać? Trzeba dokończyć wypowiedź dziś trenera Krakowi Roberta Podolińskiego. Zaraz jej posłuchamy. Chodzi nam o uzupełnienie ciekawe, dowcipne, generalnie interesujące. My wybierzemy najciekawszą naszym zdaniem propozycję i nagrody powędrują do jej autora. No to posłuchajmy trenera Pasów. Byliśmy zespołem po prostu wyższym, mieliśmy przewagę w powietrzu. Stąd? Co z tego wynika? Stąd? Czekamy na Państwa odpowiedzi. 71-335. Koszt jest... SMS-a zaledwie złotówka plus VAT. A regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. No to do dzieła. Czekamy na Państwa propozycje. Byliśmy zespołem po prostu wyższym. Mieliśmy przewagę w powietrzu. Stąd. Raz, dwa. Raz, dwa. Mam jedną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na antenie. Powiem ci, że to fakt, powierz mi, że to obciach. I tak rozejdziesz się po łokciach. Bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Nabijesz potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie. Gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry. Szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz, co mnie boli? Że w głowach się zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak, jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Są niepoczytalny, czynnictwo odpowiedzialne. Ty nieprzemakalny, będzie tu jak halny. Rzuca świat realny, nawiedza wirtualny. System binarny, materia łatwopalny. Na przepływ momentalny, energii czas werbalny. Kandydat potencjalny, na występ teatralny. Doznajesz szoku w 2000 roku, za to zwalmy. Ura na elaborat eksperymentalny. Niekonwencjonalny, proszę treści słuchaj proszę. Wiem cię w punkt centralny, wiecie niepewności zgłoszę. Zdroszę się, nieboski jest nieobliczalny. Noszę cię, z góry widok kapitalny. Idealny obraz, jak krajobraz tropikalny. Monstrualny krach, krach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Więcej, tak to jest mniej więcej. Uczy się sztuki życia, hip-hop to mój sens. I rzucam tym, a to jak kauczuk. Czysta technika, żadnego fałszu. Niuanse, sensacyjne seanse. Bez sensie sens jest jedynym awansem. Balansem w naturze, równowagi korekta. Unoszę się ponadto na specjalnych efektach. Cel, SMOK na kartki biel. A NBL, OKEJBL. Lekko jak hel, napełniam kwotą i zapewniam jak wrogą. Kontakt z podłogą, tą dozgonną chęć do równania swym bogom. Ogrom PFK podąża swą drogą. Przysięgam na ogon, uwierzyć w co zechcę. Poczujesz jeszcze od tych lepsze dreszcze. Jestem Bogiem, uświadom to sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie. Możecie się dowiedzieć na przykład, o której będzie ten mecz w Gruzji? piątek? O której godzinie? No możemy, ale to przyznam szczerze, że z dosyć dużym wyprzedzeniem. 14 listopada ten mecz w piątek, rzeczywiście. Z tego, co widzę na stronie PZPN-u o godzinie 18, ale szczerze mówiąc wydawało mi się, że trochę później. No ale nasz słuchacz lubi sobie zaplanować pewnie kalendarz z dużym wyprzedzeniem. Państwo do nas dzwonią również w innej sprawie. Chciałem prosić o wyniki pierwszej ligi, gdyby redaktorzy mogli podać. Oczywiście, żebyśmy mogli. Widzew 0-1 przegrał z Bytowią, Dolkan Ząbki 2-2 zremisował z Olimpią Grudziądz, GKS Katowice 2-1 grał z Tomil Olsztyn, Flota Świnoujście też 2-1 wygrała z Chojniczanką, Sandecja też 2-1 pokonała Chrobrego Głów, Arka Gdynia 1-0 wygrała z Pogonią Siedlce, a Miedź Legnica 2-1 zwyciężyła w Igry Suwałki. Ile tych wyników 2-1 można obstawiać, bo ciemno taki można wynik. 2-1 w tej kolejce. Na Konwiktorskiej nie było 2-1 i nie chodziło o piłkę nożną, o rugby. Proszę Państwa, nasza reprezentacja grała kolejny mecz w Pucharze Narodów Europy w dywizji 1B. No i wygraliśmy z Holandią 9-8. Jak można wnioskować z wyniku, spotkanie było bardzo zacięte, a ten mecz obserwował Filip Jastrzębski. Mecze polskich rugbystów przyciągają coraz więcej kibiców i nie ma się co dziwić, ponieważ podopieczni Marka Płonki grają bardzo efektownie, a co najważniejsze, wygrywają mecze. Wczoraj udało im się pokonać Beniaminka dywizji 1B, Holandię 9-8. Wszystkie punkty dla reprezentacji Polski zdobył Dawid Banaszek. Cieszę się bardzo, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za przybycie i za mecz. Może nie był on zbyt piękny, no ale takie mecze nieraz bywają. Najważniejsze jest to, że wygrany jest. Nie musi być ładnie. Polacy zagrali bardzo dobrze jako drużyna, dlatego trener reprezentacji Marek Płonka nie mógł wyróżnić żadnego swojego zawodnika. Trudno cię powiedzieć, dlatego że wszyscy grali, wszyscy zostawili serducho na boisku, zdrowie. No wiadomo, że no, człowiek, który zdobył wszystkie punkty, jest zawodnikiem meczu, ale uważam, że cała drużyna zasłużyła na wyróżnienie. Trzeba przyznać, że Holendrzy byli bardzo dobrze przygotowani fizycznie. Mieliśmy z nimi wiele kłopotów, przyznał grający w drugiej linii Młyna Piotr Zeszutek. Naprawdę Holandia postawiła bardzo ciężkie warunki, szczególnie formacji Młyna. We wszystkich rakach byliśmy naprawdę dominowani. Moim zdaniem grali pierwszą połowę przede wszystkim o wiele lepiej. No ale my graliśmy konsekwentnie swoje. Oni popełnili dużo błędów w ataku, a my mieliśmy o wiele lepszy właśnie atak, dlatego wydaje mi się, że udało się tutaj wygrać. No i przede wszystkim wielkie podziękowania dla Dawida Banaszka, który wykopał nam zwycięstwo. Zdaniem środkowego reprezentacji Polski Tomasza Rokickiego o zwycięstwie zadecydowała dobra postawa w obronie. Mimo kilku błędów bardzo dobrze broniliśmy, nie pozwoliliśmy się Holendrom przedrzeć na pole punktowe, tylko raz po szerokiej grze i myślę, że to było skutkiem, że wygraliśmy ten mecz. Następny mecz z Mołdawią w Kiszyniowie będzie to chyba najtrudniejsze spotkanie. W Kiszyniowie zawsze się gra trudno, grałem tam wiele meczy i naprawdę wszystkie były na styku. Ciężka publiczność mołdawska, mocny Młyn i mecz walki. Efekty pokazują, że trener Marek Płonka stworzył zgraną drużynę, która potrafi cieszyć się ze swoich sukcesów. Polska to pany, biało-czerwone szatany, Polska to pany, biało-czerwone szatany. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w tym sezonie Pucharu Narodów Europy. W pierwszym meczu podopieczni Marka Płonki pokonali Szwecję. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Mołdawii. Mecz odbędzie się 15 listopada w Kiszyniowie. Polscy rugbyści w tej edycji rozgrywek zmierzą się jeszcze z Ukrainą i Belgią. To w takim razie coś specjalnie dla biało-czerwonych szatanów w refrenie jak w Młynie w rugby, co najmniej. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel at the middle, and I feel that I need all. When I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I feel that I need a Podśpiewywał sobie na pewno też Wojciech Chuchała, jak mknął po tytuł mistrza Polski, rajdowego mistrza Polski. No i zdobył, mimo że nie dojechał do mety rajdu dolnośląskiego. Właściwie to rajd jeszcze dobrze się nie zaczął, a już wszystko było jasne. Z rywalizacji musiał się bowiem wycofać jedyny rywal Chuchały w walce o mistrzowski tytuł, Grzegorz Grzyb. Zaraz po starcie niestety złapaliśmy kapcia, awarii uległo też troszeczkę napędy i auto się po zmianie koła nie prowadziło. Mieliśmy do wyboru albo jechać dalej bardzo powoli i nie mieć szans w zasadzie na żadną walkę o nic, albo po prostu no, nie niszcząc samochodu wycofać się z rajdu. No, podjęliśmy dla nas bardzo smutną decyzję, czyli tą właśnie o wycofaniu się z rajdu. Z drugiej strony bardzo się cieszymy, bo sezon był niesamowicie ciężki dla nas, bardzo udany. Nie mamy chyba się czego wstydzić, bo tytuł pierwszego wicemistrza Polski jest naprawdę dużym osiągnięciem w mojej karierze i Daniela również, więc jesteśmy bardzo zadowoleni mimo tak niesprzyjających okoliczności na tym rajdzie. No tak, w tej sytuacji załoga Chuchała-Rozwadowski była już pewna, że tytuł należy do nich i tu doszło do pewnego zgrzytu. Podjęli bowiem decyzję o tym, że wycofają się z rywalizacji. Powód? Względy ekonomiczne. Przez cały sezon łatali dziurę budżetową w swoim zespole i uznali, że skoro nie muszą już ryzykować, ścigać się i wydawać pieniędzy, no to tego po prostu nie zrobią. Wojciech Chuchała, który skończył 25 lat, jest przy okazji najmłodszym w historii rajdowym mistrzem polskim. Sprawy się potoczyły dość szybko. Mówię, niektórzy mówią, że wynik jest na mecie, a tutaj w tym rajdzie wyjątkowo okazało się, że wynik jest już na pierwszym OS-ie, bo już po tym pierwszym OS-ie w zasadzie zostaliśmy oficjalnie mistrzami Polski, z czego się bardzo cieszymy. No był to sezon taki no trochę dla nas wlotów i upadków ze względów organizacyjnych, ale dzięki naprawdę pomocy wielu osób, którym chciałem podziękować. No i zdobyliśmy wymarzony, upragniony tytuł mistrza Polski. Cieszymy się, że jakby nasi konkurenci mocno naciskali. Cieszymy się z rywalizacji z Grześkiem Grzybem w tym sezonie. No ale tu się z sobą śmiejemy, że Grzesiek się może po prostu przetrenował przed tym rajdem i dlatego mu nie poszło. No szkoda, bo to szybki, fajny facet. No ale cóż, no to jest taki sport, że tutaj naprawdę się niespodziewane rzeczy mogą dziać i mimo tego, że mieliśmy naprawdę bardzo dużą przewagę punktową przed tym rajdem, wiedzieliśmy, że się jeszcze wszystko może wydarzyć i też się trochę tym stresowaliśmy. No ale jak się okazuje, udało się, to teraz też będzie o szybkim, fajnym facecie. Tak się przynajmniej wydaje. No on jest bardzo szybkim, młodym gościem. Jest uważany poza tym za jednego z najzdolniejszych żużlowców młodego pokolenia. Wielu widzi w 19-latku talent na miarę Tomasza Golowa. Piotr Pawlicki kontynuuje żużlowe tradycje rodzinne. Świetnym żużlowcem był jego ojciec. Niemniej utalentowany jest starszy brat Przemek. Piotr zakończył właśnie udany sezon. Zdobył indywidualne Mistrzostwo Świata Juniorów. Wcześniej sięgnął po złoty medal także z drużyną młodzieżową. W Unii Leszno już teraz gra pierwsze skrzypce wraz z trzykrotnym mistrzem świata Nickim Pedersenem. Z Lesznem zdobył wicemistrzostwo Polski. Peter Pan, bo tak się o nim też mówi, uspokaja, że ostatnie sukcesy nie przewrócą mu w głowie. Nie zmienia się w moim przypadku, cały czas pozostaję sobą i cały czas będę sobą. I cały czas będę brnął, by zdobyć jeszcze większe dla mnie tytuły. Wiadomo, że widzę różnicę pomiędzy ludźmi, jak widzą mnie już teraz na pasach, czy gdzieś na Lesznie, jak idę, czy jadę hulajnogą, czy rowerem. Jest inaczej, bo to wszyscy ludzie się na mnie zawsze patrzą i to mnie delikatnie krępuje. Chciałbym w przyszłym sezonie na pewno powalczyć o obronę tytułu i o awans do Grand Prix. Będę od razu przydzielony do półfinałów już z tych zagranicznych, do challenge. Naprawdę powalczę, bo to jest jedno z moich marzeń. Jesteś gotowy na takie wyzwanie? Tak, wydaje mi się, że już tak. I nie miałem okazji wystartować w Grand Prix, mimo że byłem na rezerwie, ale mam nadzieję, że wywalczę sobie sam miejsce w Grand Prix i będę walczył tam też. Tak się z bratem mocno trzymacie, prawda? Jesteście bardziej ze sobą zżyci. To pomaga? Zależy kiedy. Na to, że to może nieraz nam przeszkadza, ale też potrafimy przewieźć niejednego dobrego zawodnika razem w parze, gdy nam tor leży i powoli nam to mija, szczególnie Przemkowi oglądanie się za mną. Zawsze się tak za bardzo martwił tym, jak ja tam wyglądam z tyłu, bo z reguły to on jest startowcem. Mogę powiedzieć, że startując w Anglii naprawdę czuję sam w sobie, że zrobiłem duży progres i duży krok do przodu, ale tych kroków chciałbym robić jeszcze dużo więcej i wierzę, że w przyszłym sezonie będę jeszcze lepszym juniorem jak w tym. Jesteś horoskopowym strzelcem, to pierwsze takie zdania, które zawsze się pojawiają, to niespokojny duch, cały czas w ruchu, lubi być w centrum uwagi, są takie cechy? Jestem może trochę taki mocno energetyczny, bo nawet gdy mam wolne w sezonie, to nie lubię siedzieć w domu, zawsze gdzieś jadę autem, albo sobie z dnia na dzień wymyślę, że pojedziemy na 3 dni do Chorwacji, albo gdzieś i próbuję po prostu bawić się żużlem, kocham ten sport, próbuję czerpać też jak najwięcej swojego życia i próbuję się tym jak najlepiej bawić, bo to jest najważniejsze, bo wiem jak to w moim przypadku było, startujący jeszcze jako młodszy junior, dopiero zaczynający, gdy wyjeżdżałem na tor, to ciężko mi było nieraz się skoncentrować na czymś, bo nerwy były większe ode mnie i wchodziłem tam, gdzie nieraz się nie powinno wchodzić. No i kończyło się to upadkami, na szczęście. Jesteś mądrzejszym zawodnikiem. Myślę, że tak. Myślę, że mądrzejszym, bardziej doświadczonym i sam jako ja już się sam lepiej czuję. Naprawdę zyskałem taką większą pewność siebie. Piotrek, jak to jest? Zawsze się zastanawiam, kiedyś wasz tata miał potężny wypadek. Wiadomo, że z nogami najlepiej, czasami o wózku się porusza. Jak wy młodzi chłopcy na takiej tragedii poniekąd wyrośliście i jeździcie? Wyobrażam sobie, że mama tam drży strasznie. Ogólnie to tata nigdy nas nie chciał wziąć na żużel, nie było żadnej mowy o jeżdżeniu na żużlu, w ogóle nie było dyskusji, tylko szczerze mówiąc, mama delikatnie napierała i ona nawet do tego się teraz przyznaje, ale już sama mówi, że wtedy chyba nie wiedziała jeszcze, co robi. I poszliście w ślady ojca, za namową mamy. Może nie do końca w ślady, bo wiadomo, że tata niestety skończył kontuzją poważną. Już wiadomo, to nieszczęście się stało i tego się już nie da odwrócić, ale zawsze można powiedzieć, że robił to, co kochał i z siebie na pewno był dumny ze swoich tytułów, które osiągał i no niestety nie mieli wtedy dmuchanych bandań i lepszych ochroniaczy na kręgosłup. Tata mi opowiadał, jakie mieli chude pianki na plecy i te warunki były dużo, dużo gorsze, a dzisiaj chociaż to jest dobre, że te bandy nam wymyślili. Dużo dziewczyn się kręci po sukcesie? Nie no, mam dziewczynę ogólnie i studiuję na Ukrainie w Lwowie. Tam mam zaledwie 7 godzinek autem. Lwów, piękne miasto, też byłem niedawno sobie pozwiedzać, restauracje i w ogóle, no super sprawa. Z Piotrem Pawlickim, przyszłym mistrzem świata seniorów, jak zapewni Adam Malecki, rozmawiał właśnie nasz kolega z redakcji. Adamowi, jeżeli chodzi o sprawy żużlowe, należy wierzyć. Tak jest, a ty z Pawłem Januszewskim, muszę powiedzieć, nieźle narozrabialiście, bo to grono biegaczy w całej Polsce i wśród słuchaczy trykowych rośnie po prostu. A nam serce rośnie. Sekundy na sekundę. Namówiono mnie do tego, bym wystartował w takim okolicznościowym biegu na 10 kilometrów. Przebiegłem go 40 kilka minut i chciałem zapytać pana redaktora, czy w moim wieku to jest to sukces, czy już generalna klapa. Tych latek kilka mam. No właśnie, no to wszystko zależy od tych latek jest. Tak po głosie to strzelam. Że juniorem to pan nie jest. Ponad 70. A, no to wszystko się zgadza. 40 kilka proszę minut. Proszę pana, pan biega na rewelacyjnym poziomie. Ja myślę, że trzeba pomyśleć o jakimś powołaniu do reprezentacji Polski seniorów. A w następnej godzinie naszej audycji będzie o nim. Co będzie potem? Wszyscy się zastanawiają, co się stanie z Andrzejem Gołotą. Pomyślę jeszcze potem, no nie nerwuj się. Autopromocja. Wyjątkowy jazzowy duet, wokalista o wszechstronnych umiejętnościach i pianista imponujący śpiewną frazą na fortepianie. Marek Bałata i Dominik Wania wspólnie na trójkowej scenie. Zapraszam na transmisję ich koncertu dziś tuż po 20. Artur Orzech. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowe telewizory Samsung Smart TV 4K UHD taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dziś Interia przedstawia. Wyruszyła na Syberię śladami swoich dziadków. W kraju bezimiennych mogił odkryła miłość, która pomogła przetrwać najgorsze. Szukając prawdy o swojej rodzinie, poznała siebie. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telefon na nowy smartfon. W Media Expert smartfony już za 199 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed 18 czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Dobra informacja, nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 25, odcinek Sępolno-Krajeńskie-Koronowo w pobliżu Nowego Dworu, województwo kujawsko-pomorskie. Tam przez dłuższy czas droga była zablokowana, z powodu wypadku był objazd, ale teraz już utrudnień nie ma. Zakorkowana jest dziś dość mocno Częstochowa. Częstochowa jest dramatycznie zakorkowana w kierunku na Jedynce, na Katowice. Praktycznie zakorkowana jest od McDonaldu aż do skrzyżowania na Jędrzeju. Kierowcy powinni jeszcze pamiętać o utrudnieniu na drodze krajowej nr 32 pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Wolsztynem. Trzy samochody się zderzyły, a aż 8 osób było rannych. Droga jest wciąż zablokowana. Lokalny objazd obowiązuje przez miejscowości Łąkie. 22 5320 to nasz numer do radionawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radionawigator Trójki. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Po brutalnej interwencji Straży Miejskiej w Szczecinku, prokuratorskie dochodzenie. SLD i PiS rozpoczynają wyborczą wojnę z PSL.